hade omkull. Länge lever du min vän, du som alltid följt mig hem, nykter eller alldeles för full. Snön är vit som den var förr, när vi bodde dörr i dörr. Men det var så länge sen, ja det var säkert längre än sju sorger. Inte se att du står precis bredvid, känner dig för länge.